Programy parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 16 kwietnia, minęła 11. Przy mikrofonie Maciej Jankowski, dzień dobry. Karolina Kozińska przedstawi serwis Trójki. Jesteśmy na cyfrowej wojnie, mówi wicepremier Krzysztof Gawkowski. Marszałek Sejmu chce zakazu smartfonów w podstawówkach. Czekają nas ciepłe święta wielkanocne, miejscami tylko przelotnie popada. A zaczynamy jednak od gorących informacji w sprawie wypadku autobusu w Krakowie. Nieumyślne spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym. Taki zarzut usłyszał 24-letni obcokrajowiec, który spowodował wypadek. Trwa przesłuchanie mężczyzny. Dwa dni temu wjechał on samochodem osobowym w autobus komunikacji miejskiej. Poszkodowanych zostało 19 osób, 4 są w ciężkim stanie. Zarówno kierowca autobusu, jak i podejrzewany byli trzeźwi. 24-latkowi grozi do 5 lat więzienia. Polska jest na cyfrowej wojnie, powiedział minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Wicepremier przedstawił raport pokazujący wyjątkowo dużą skalę cyberataków już w ubiegłym roku, na co złożyło się kilka elementów. Po pierwsze, jest wzrost zarejestrowanych incydentów. Po drugie, zwiększyła się liczba adwersarzy, którzy nas atakują i grup, które właśnie na Polskę zostały przygotowane, wskazane, dedykowane do realizowania zadań zarówno dezinformacyjnych, jak i tych, które miałyby atakować infrastrukturę krytyczną. Bywa, że w ciągu jednego dnia zgłaszanych jest 2000 cyberataków, a miesięcznie jest ich nawet 70 tysięcy. Marszałek Sejmu chce zakazu smartfonów w podstawówkach. W tym celu zapowiada projekt ustawy wypracowany w gronie ekspertów, czemu służy dzisiejsze spotkanie w Sejmie. Szymon Hołownia deklaruje, że projekt powstanie niezależnie od wyniku wyborów prezydenckich, w których kandyduje. Zamierzam ten projekt przedstawić. Zależy mi na tym, żeby on już od samego początku był wypracowany z ekspertami, żeby był wypracowany w jak najszerszej rozmowie politycznej. Ja będę oczekiwał, że pod tym projektem znajdą się podpisy wszystkich. Smartfony w szkołach są zakazane m.in. w Austrii, Grecji, Holandii i we Włoszech. Uczniowie w tych państwach nie mogą korzystać z urządzeń w trakcie lekcji, w niektórych przypadkach także na przerwach. Izrael nie pozwoli, aby jakakolwiek pomoc humanitarna dotarła do Strefy Gazy, zapowiedział izraelski minister obrony. Celem takiej decyzji jest wywarcie presji na Hamas w czasie trwania negocjacji nad propozycją zawieszenia broni w enklawie. Od ponad 5 tygodni do Strefy Gazy nie przedostał się ani jeden transport humanitarny. Na pomoc czekają tam ponad 2 miliony ludzi, wśród nich ponad 1 milion dzieci. Statek badawczy Oceania jednak wypłynie w kolejny rejs i to już za kilka dni. Po kontroli Państwowej Inspekcji Pracy marynarzom Oceanii wręczono wypowiedzenia umów o pracę i zaproponowano przejście na kontrakty. Udało się podpisać porozumienie z 1/3 załogi. Część załogi zgadza się na tę nową formę zatrudnienia, a 1/3 załogi się jeszcze zastanawia, co robić dalej. Do końca kwietnia mamy ten okres wypowiedzenia. Już mamy zatrudnioną drugą załogę, także statek jest jakby zabezpieczony w sensie załogowym. Mówił Jan Marcin Węsławski, dyrektor Instytutu Oceanologii PAN. Statek Oceania ma wypłynąć w rejs tuż po świętach. To jedyny polski statek badawczy zdolny do przeprowadzania badań poza Bałtykiem. Bywało, że były białe, ale w tym roku czekają nas ciepłe święta wielkanocne. Tak zapewniają synoptycy. Wysokie wartości zobaczymy na termometrach już pod koniec tygodnia. Jedyny minus to przelotne opady i tylko miejscami, mówi Grzegorz Walijewski z IMGW. No i uwaga na niebezpieczne burze, szczególnie właśnie w sobotę w południowej części kraju. W niedzielę raczej bez burz, a w poniedziałek mogą się jeszcze też pojawiać na krańcach zachodnich. Niewykluczone, że podczas tych burz będą większe opady takie punktowe, no i porywy wiatru. Noce mają być ciepłe, powyżej 15 stopni. W północnych częściach Polski będą jednak chłodniejsze. Tam termometry pokażą około 10 stopni. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo słońca, tylko na północy i wschodzie więcej chmur i tam może przelotnie padać deszcz. W Augustowie najchłodniej 15 stopni, w Zakopanem 21, w Warszawie 22, w Krakowie 25, a we Wrocławiu nawet 26. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 5 minut po 11. Dzień dobry. Dobrego dnia. Witamy już po raz ostatni w stałym składzie. Anna Lalka, Anna Regulska i Maciej Jankowski. Jeszcze przez 55 minut będziemy wspólnie słuchać muzyki i rozmawiać o kulturze, rozmawiać o architekturze i wspólnie czytać przed 12, bo proza nas jeszcze czeka. A to Bruce Springsteen. Zawsze dobrze jest posłuchać Bossa. To wprawdzie jest nagranie sprzed wielu, wielu lat, 65 rok, i Motown, rzecz jasna, czyli te soulowe przeboje wszechczasów. Frank Wilson jako pierwszy to zaśpiewał, no a później to już wielu, wielu artystów i artystek ten utwór odtwarzało. Jednym z nich jest właśnie Bruce Springsteen, a później nawet zespół, który w sumie jest super grupą coverową. Tam był m.in. Miles Kane i tego typu artyści. Natomiast my teraz sięgniemy po historię, która wydaje się być nieprawdopodobna, że to już tyle czasu minęło, ponieważ 24 kwietnia o 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej odbędzie się koncert z okazji 55-lecia zespołu Laboratorium. Temu będzie towarzyszyć także jubileusz pierwszego menedżera zespołu, Jacka Sylwina. Na scenie mnóstwo znakomitych gości, takich jak Urszula Dudziak, jak Marek Piekarczyk, jak Alina Mleczko i Andrzej Jagodziński. Grażyna Torbicka będzie gospodynią tego wydarzenia. No i tutaj też będzie przy okazji możliwość do sięgnięcia po autobiograficzną książkę Jacka Sylwina, Spowiedź menedżera. No a my wszystkich tych, którzy chcą pojawić się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 24 kwietnia, przypomnę, po godzinie 19, zapraszamy do pisania na adres dobregodnia@polskieradio.pl, bo zaproszenia mamy i bardzo chętnie spotkamy się z Państwem na 55-leciu zespołu Laboratorium w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Przypomnę raz jeszcze, 24 kwietnia po 19. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. A to Sabrina Carpenter, jedna z największych gwiazd ubiegłego roku. I'm not into it for you. Yes, I wanna. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I haven't ever really found a place that I call home. I never stick around quite long enough to make it. I apologize once again, I'm not in love. But it's not as if I mind that your heart ain't exactly breaking. It's just a thought, only a thought. But if my life is for rent and I don't learn to buy, well, I deserve nothing more than I get. 'Cause nothing I have is truly mine. I always thought that I would love to live by the sea, travel the world alone and live more simply. I have no idea what's happened to that dream, 'cause there's really nothing left here to stop me. It's just a thought, only a thought. If my life is for rent and I don't, nothing more than I get. 'Cause nothing I have is truly mine. If my life is for us and I don't want to buy, well, I just have nothing more than I get. And nothing I, and I don't learn to buy, well, I deserve nothing more than I get. 'Cause nothing I have is truly mine. If my life is for rent and I don't learn to buy, well, I deserve nothing I have is truly mine. Nothing I have is truly mine. Life Rent i Dido w Trójce na kwadrans po 11. Przypominam, że 55-lecie zespołu Laboratorium się szykuje. To będzie 24 kwietnia o 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zapraszamy serdecznie. Dobrego dnia. @polskieradio.pl. Można pisać jeszcze, może się jakieś miejsce znajdzie, więc proszę próbować. Tymczasem zapraszamy Agnieszkę Opszańską z kolejną opowieścią kulturalną. Terra Cultura. dzisiaj będzie o docenieniu pracy artystycznej, bo artysta, artystka to też zawód, a działalność artystyczna to praca. I aby docenić tę pracę, od ponad 20 lat przyznawana jest nagroda imienia Katarzyny Kobro. Inicjatywa wyjątkowa, istotna, organizowana przez Muzeum Sztuki w Łodzi od lat, a laureat bądź laureatka wybierani są co roku przez jury złożone przez artystów i artystki, którzy nagradzają wybitne osiągnięcia w dziedzinie sztuk wizualnych. To teraz trochę historii. To jest wyjątkowa nagroda przyznawana artystkom i artystom przez innych artystów i inne artystki. I mamy dużo wyróżnień, nagród, konkursów, które zwracają uwagę na właśnie szczególnie utalentowane osoby, ale ta nagroda właśnie dlatego wyjątkowa, że to samo środowisko artystyczne wskazuje te osoby, które należy uhonorować. Mówi Jakub Gawkowski z Muzeum Sztuki w Łodzi. Nagroda imienia Katarzyny Kobro została powołana przez Józefa Robakowskiego, wybitnego artystę związanego z Łodzią, za wsparciem córki Katarzyny Kobro, Niki Strzemińskiej. I ta nagroda, podążając za dziedzictwem Kobro, za tym dziedzictwem eksperymentującym, za tym dziedzictwem no właśnie przekraczania granic, ale również tworzenia przestrzeni dla sztuki, tworzenia takiej sytuacji, w której ta twórczość może wybrzmieć i w której inne osoby artystyczne też się mogą spotkać. W wielu wydarzeniach związanych z nagrodą możemy już uczestniczyć, a wśród nich jest wystawa w MS Kwadrat w Łodzi zatytułowana Próba całości. A na niej zobaczymy pracę dotychczasowych laureatów i laureatek. A że historia długa, to potrzeba było bardzo dużo miejsca na ekspozycję. Rzeczywiście, żeby pomieścić te prace i tą niesamowitą twórczość, potrzeba trochę miejsca, ale to jest wystawa, która mieści się na 1000 metrów. I co już ten sam tytuł wystawy sugeruje, próba całości, to jest próba spojrzenia na historię tej wystawy, ale jednocześnie przez to, że prezentujemy pracę tak różnych też twórców i twórczyń, bo mamy do czynienia z Lewczyńskim, z Zygmuntem Rytką, osobami, które są bardzo istotne dla polskiej sztuki, posługują się na przykład takimi mediami jak fotografia czy malarstwo, do tych już mediów współczesnych, czy do w ogóle takich praktyk, które oparte są na relacjach, czy oparte są na dialogu sztuki z aktywizmem, tak jak właśnie Elżbieta Jabłońska czy Cecylia Malik. Więc patrząc na historię nagrody imienia Katarzyny Kobro, patrzymy jednocześnie na historię najciekawszych zjawisk w sztuce polskiej. To znaczy, mówię najciekawszych, oczywiście sztuka jest bardzo różnorodna i trudno byłoby ją zamykać w jakichś ramach, mówić to jest tylko tak, a nie inaczej, ale patrząc na twórczość tych osób nagrodzonych, bo najwcześniejsze prace, które znajdują się na wystawie, to są prace z lat 40. i 50. Te prace, które ogląda się w Muzeum Sztuki, one mają dużo z historią sztuki wspólnego, ale jednocześnie pokazują, jak bardzo te wszystkie praktyki są aktualne. Tak jest. Wystawa zdecydowanie warta uwagi, a poszczegóły odsyłam na stronę Muzeum Sztuki w Łodzi, czyli www.msl.org.pl. A my odsyłamy do podcastów Trójki, gdzie wszystkie odcinki cyklu Terra Kultura są do znalezienia, a w piątki po 13 na antenie Trójki Terra Kultura w formie pełnej, czyli dwugodzinnej Agnieszka Obszańska poleca się od 13 do 15, tak jak Blałka poleca się teraz z utworem Kiks na 19 po 11 w Trójce. Siedzę w telefonie, za długo to dusiłem w sobie. Zrobię szybką rundę, przewietrzę głowę, jakoś pójdzie. W ustach sucho mam i błądzę, chociaż trasę znam. Padło kilka słów, których się nie da cofnąć już. Może się przejdę gdzieś jeszcze, bo znowu nam się zdarzył ten kiks. śnieg zmienia stale w szare. Na dobre i niedobre, to czemu nasze oczy mokre? Znamy rytuały, choć nieraz razem twardo gramy. Wytańczmy to na zaś, żeby się potem z tego śmiać. Zaraz to zejdzie ze mnie i jakoś to będzie. Lałka na antenie programu trzeciego, wow, ale się dzieje, już pół godziny tylko do końca, a ja już się potykam o swoje słowa, dlatego że już za kilka minut oddamy głos Ani Dudzińskiej, ona się na pewno potykać nie będzie, w cyklu Dobrze Zaprojektowane, a to Interpol. It's way too late. Summer.

very happy, very satisfied and appreciating all the people that worked on this project. Deadline was extremely short, but the pavilion is there. And it's looking great. Radość, o której słyszymy, to radość oddalona od centrum Warszawy o 8452 kilometry. Radość w osadze. The opening ceremony of the World Expo 2025 was held in the Japanese city of Osaka on Saturday. I jest to radość architektów Alicji Kubickiej i Borcha Martineza z pracowni Interplay Architects, którzy zaprojektowali polski pawilon na Expo w Osace, drewnianą spiralę, która wyrosła na wystawowej wyspie. Zdaliśmy sobie sprawę, że spirala jest taką figurą, która jest nieskończona, jest otwarta, jest dynamiczna. Wydało nam się to niezwykle silne jako formalna idea zaprezentowania tego, jakimi ludźmi jesteśmy my Polacy, że jesteśmy otwarci, że ta nasza siła kreatywności, ten gen kreatywności, on się rodzi w Polsce, ale tak naprawdę jego wpływy wybiegają daleko poza granice kraju. Oczywiście potem zaczęliśmy wchodzić w dalsze szczegóły i z tego narodziła się cała tektonika, cała faktura elewacji drewnianej. Symboliczna siła spirali przejawia się też w życiu projektantów, mówi Borcha, partner życiowy i zawodowy Alicji Kubickiej. Jesteśmy międzynarodową parą, żyjemy poza swoimi krajami. To naprawdę symbolizuje tę energię. Uczymy się wszędzie na świecie, ale wracamy i wykorzystujemy swoje talenty i całą moc, projektując polski pawilon. Jeśli Borche mówi o składaniu talentów i różnorodnych kultur w jedno, to myśli także o wspólnej pracy z Alicją w biurze jednego z najbardziej znanych architektów świata, Japończyka Kengo Kumy. Poznanie japońskiego rynku, zastosowanie technik tak naprawdę, które są używane w Japonii od dawna, to jest konstrukcja drewniana, drewno jest lokalne, japońskie, z czego się ogromnie cieszymy, bo jest to bardziej zrównoważone rozwiązanie. Udało nam się wykorzystać techniki do stworzenia ekstremalnie współczesnej formy. Architektura nie musi odrywać się od przeszłości. Możemy wziąć elementy tradycji, elementy istniejącej już wiedzy i po prostu je rozwijać. Drewno, wykorzystanie drewna na elewacji daje coś bardzo pięknego wewnętrzną, co jest zapach drewna w całym pawilonie. I to jest naprawdę takie doświadczenie sensoryczne, haptyczne. To jest coś, co po prostu tu pozwala czuć architekturę. Wibrująca fasada jest inna o każdej porze dnia. Nic dziwnego, że zwrócili na nią uwagę recenzenci z New York Timesa, którzy polecają polski pawilon jako jedną z atrakcji Expo w Osace. Po raz pierwszy Expo zagościło w Osace w 1970 roku. Wystawę zobaczyło wtedy 76 milionów ludzi. Świat był wtedy inny. Nikt nie kwestionował potrzeby budowy kosztownych pawilonów na kilka miesięcy. W czasie obecnej edycji na budowę osobnego pawilonu zdecydowało się tylko 40 krajów. Alicja Kubicka odpowiada, że jej biuro zrobi wszystko, aby tę piękną drewnianą konstrukcję udało się zachować. Tak, jest to wydarzenie tymczasowe. Nie chcę obiecywać, że pawilon da się przenieść z powrotem do Polski. Będziemy o to walczyć, będziemy szukać sposobów. Wydarzenia, na których budujemy tymczasowe budynki, są zawsze okazją do zebrania się wokół jednego stołu. Ten stół dla gości z różnych kultur posiada szczególne znaczenie, bo stół i partnerska rozmowa to coś, co światu jest szczególnie potrzebne. Japońska maskotka Miaku Miaku to symbol dziedziczenia i przekazywania mądrości, kultury i troski o międzynarodowe powiązania, a wszystko z myślą i o ziemi, i o przyszłych pokoleniach. Żeby tylko sens tej symboliki zechcieli usłyszeć wszyscy. Konnichiwa! dziś pawilon Polski na Expo 2025 w oddalonej od nas o wiele, wiele kilometrów osadze. No ale mamy przed sobą projekt Aliny Kubickiej i Borja Martineza z pracowni Interplay Architects. O tym mówiła Anna Dudzińska ze swoimi gośćmi w cyklu Dobrze Zaprojektowany, który znaleźć można w podcastach Trójki, do czego zachęcamy. No a tymczasem nowość u nas muzycznie Garbage. There's No Future in Optimism z ostatniego piątku. If you're ready for love, if you're ready for love, if you're ready for love, if you're ready for love, if you're ready for love, if you're ready for love, if you're ready for love, love, love, future, future, love, love, future, future, love. Dancing up top for a while. The sky's so beautiful, the stars are wild. Disgrace myself, bring shame to the flock. I was sick with resentment, couldn't help myself. The earth is shaking, I wanna go home. The clock is ticking, we'll go it alone. The rest is history, a host of mistakes, a strange turn of events, an unfortunate mess. Tak, zespół Garbage zapowiada płytę, która już 30 maja się ukaże. To będzie ich 8 album studyjny Let All That We Imagine Be Light. Taki tytuł będzie ta płyta nosiła. A teraz piękne lata 90, bo czemu by nie? Beck na 20 minut przed południem. together in the bag with the rerun shows and the cocaine nose jug, the daytime crap of the folk singers club. He hung himself with a guitar string, a slab of turkey neck, and it's hanging from a pigeon wing. But get right if you can't relate. Trade the cash for the beat, for the body, for the hate. And my time is a piece of wax falling on a termite who's choking on the splinters. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mówi się, żeby żyć tak, jakby każdy dzień miał być tym ostatnim, ale niemożliwe jest narzucić sobie perspektywę, której jeszcze nie ma w nas. I choćbyś mawiał sobie, że jutra nie będzie, to dopóki będzie, będziesz wierzył w jutro. Odkładał na nie, planował przyszłość i zabijał czas, aż będzie za późno. Wielu się budzi po latach bez większych odchyleń w tym samym miejscu, choć mają domy, mają kariery, choć mają wszystko, czują smak przekrętu, to jak wyreżyserować swój czas, zagrać w nim rolę, obejrzeć i uznać, że czas to nie taśma, świat to nie ekran, a człowiek, gdy gra, się zmienia w oszusta. Czy przeżył to jak należy, całym sobą, całym sercem tak naprawdę, czy w każdym momencie czuł wyraźnie fakt, że wszystko to, co robi, robi raz na zawsze? Dobrze wierzenie, bo żyjąc prawdziwie nie czujesz się cieniem, a całe twoje życie nie mija jak mgnienie, a zbolałej duszy nie gryzie sumienie. Bo życie to nie gra, coś ty, a jeśli już to gra węża, rozkwin, połykasz swój czas jak kropki, ale nigdy nie przestajesz być głodny. Coraz łatwiej zaplątać się w ogon, coraz łatwiej zaplątać się w ogon, coraz łatwiej zaplątać się w ogon, coraz trudniej zacząć na nowo. Masz jedno życie, a ten dzień może ostatnim być. Ta wiedza nic nie zmieni, będziesz tak jak żyłeś żyć. Ludzka natura chroni nas od pytań najważniejszych. Żyjemy tak jakbyśmy byli, a nieśmiertelni. Nieśmiertelni, nieśmiertelni, nieśmiertelni, nieśmiertelni, nieśmiertelni, nieśmiertelni. Znikamy nagle, a potem przychodzą następni. Mówi się, żeby żyć tak, by pamiętać zawsze, że masz życie jedno, ale póki trwa, to żyjemy tak, jakby każdy z nas miał przed sobą wieczność. Z codziennego doświadczenia wynika, że jutro jest zawsze i chociaż odchodzą wciąż inni, to nie my, więc nie ma powodu, by inaczej patrzeć na to. Starzeje się ciało, a w środku młody duch szaleje i ciągle mu mało. Odpychamy starość, lecz ta wieczna młodość to czasem zwykła niedojrzałość. Coś pcha nas do przodu, co pozwala się nie odwracać. Daliśmy się wkręcić, dekoracje zmieniają się na bogatsze. Ale nie fakt, że kręcimy się w pęd. Całego życia potrzeba, by stwierdzić na finał, że przeszło jakoś obok nas. Lecz szkoda nam życia, żeby je rozkminiać, więc żyjemy wciąż po omacku. Jesteśmy centrami wszechświatów, każdy z nas w swojej małej głowie, w złudzeniu, że wszystko się kręci wokół nas, w iluzji, że mamy kontrolę. Bo życie to nie gra, coś to, a jeśli już to gra węża, rozkmin, połykasz swój czas jak kropki, ale nigdy nie przestajesz być głodny. Coraz łatwiej zaplątać się w ogon, coraz łatwiej zaplątać się w ogon, coraz łatwiej zaplątać się w ogon, coraz trudniej zacząć na nowo. Masz jedno życie, a ten dzień może ostatnim być. Ta wiedza nic nie zmieni, będziesz tak jak żyłeś żyć. Ludzka natura chroni nas od pytań najważniejszych. Żyjemy tak jakbyśmy byli, a nieśmiertelni. Nieśmiertelni, nieśmiertelni, nieśmiertelni. Nieśmiertelni, nieśmiertelni, nieśmiertelni. Znikamy nagle, a potem przychodzą następni. Bisz ze swojej ostatniej płyty. 13 minut zostaje do południa, czas na prozę w Trójce. Marcin Wicha, In Memoriam. Rzeczy, których nie wyrzuciłem. W roli lektora debiutuje w Trójce Robert Gulaczyk. Muzyka Piotr Moss. Fragment siódmy. Smoła. Z wszystkich piosenek o Kudżawy ta robiła największe wrażenie. Znałem ją w polskim przekładzie. Tekst stanowił małą antologię lat 60. Wojennych wspomnień, podboju kosmosu, skromnej konsumpcji i jakichś dziwnych tęsknot, sentymentów i pragnień, które prowadziły w stronę romantycznych poetów, nieudolnych rewolucji i dekabrystów, marznących na Placu Senackim w oczekiwaniu, aż władza zrobi z nimi porządek. Edmund Fetting śpiewał o cokołach, na których nie stoi już nikt. Później zauważyłem, że obraz pustych cokołów dodał tłumacz, przez co aluzja do kultu Stalina stała się bardziej czytelna niż w oryginale. Było też o rakietach, które uwożą nas w dal. Użycie pierwszej osoby wydawało się pewną przesadą. Nie tak znowu wszystkich te rakiety uwoziły. Prawdziwa tajemnica kryła się w finale. I głowę bym dał, że już jutro wydarzy się coś. Pojedyncza sylaba wisiała na końcu ostatniej zwrotki, jak kropla, która zaraz spadnie. Co się wydarzy? Pytałem starszych. Coś, odpowiadali. Rewolucja? W kontekście Rosji nic innego nie przychodziło mi do głowy. Nie, więc co? Coś. Coś. Zapowiedź wszystkich przyszłych wydarzeń. Skoncentrowana materia, wszechświat przed wielkim wybuchem. Byłem przekonany, że to ma związek z polityką, że właśnie tego wyczekuje ojciec, kiedy słucha w nocy BBC. Dlatego nakleja pomarańczowe kropki na skali radia. Produkował je za pomocą dziurkacza i papieru samoprzylepnego. Dlatego rysuje kreski na mniej zagłuszanych częstotliwościach. To jest już blisko. Usłyszymy to pomiędzy trzaskami z głośnika. Może pojawi się między wierszami gazety, może zapowie to grymas na twarzy telewizyjnego spikera, a w poniedziałek zamkną szkoły i każą wszystkim zostać w domach. Pewnego popołudnia, jakoś po stanie wojennym, pomagałem matce w kuchni. To znaczy, ona coś obierała, kroiła lub ubijała, a ja czytałem jej na głos popołudniową gazetę. Kiedy wyczerpałem już wszystkie prawdziwe doniesienia, zacząłem zmyślać. Najpierw zaprezentowałem komunikat o likwidacji Związku Radzieckiego. Jak donosi agencja TASS, Kazachstan, korzystając z odpowiedniego artykułu Konstytucji ZSRR, postanowił opuścić Związek Bratnich Republik. Brak reakcji. Zachęcone tym przykładem Republiki Nadbałtyckie ogłosiły niepodległość. Nadal brak reakcji. I neutralność. Ciach, ciach, ciach. Reszta uznała, że ciągnięcie tego dalej nie ma sensu. Dalsze odgłosy siekania. Zaczynało mi brakować konceptu, ale wciąż imitowałem język oficjalnych komunikatów. Zaczekaj, teraz pohałasuję mikserem. Matka dalej nie zdradzała najmniejszego poruszenia. Zastanawiałem się już, czy dla ożywienia akcji nie wprowadzić Marsjan. Ładne rzeczy, powiedziała w końcu. I co dalej? Piszą, żeby czekać na kolejne komunikaty. Aha. Nawet radio zachęcało słowami skocznej piosenki. Bądź jak kamień. Ciągle o minerałach, złomie, o diamentach i popiele. Kamienie zmieniały bieg lawiny. W dalszej perspektywie można było mieć nadzieję na zaliczenie do grona zimnych czaszek. W sumie trudno to uznać za zachęcającą perspektywę. Czasami naprawdę się coś wydarzało. Fale paniki. Na wpół szyfrowane wiadomości przez telefon. Pogłoski o dewaluacji, pogłoski o brance, pogłoski o wybuchu. Przelatywały nad nami satelity szpiegowskie, przepływały radioaktywne obłoki. Na co dzień nasza obojętność była sucha jak piasek. Sypała się w tryby, ścierała kontury budowli, zasypywała piramidy. Pozostawało czekać. Dopiero kapitalizm sprawił, że wszystko nabrało tempa. Lawina zmieniała bieg od tego, jaki kupowaliśmy jogurt. Konsumenckie decyzje nadawały kształt światu. Kapitalizm zapewniał sens. Byliśmy współodpowiedzialni za wszystkie nieszczęścia, jakie bogaczom przyniosły pieniądze. Ojciec nie uwierzył w internet. Wieczorami nadal siedział i słuchał wiadomości. Kiedy umarł, zająłem jego miejsce na posterunku. Teraz ja dyżurowałem, nasłuchując. Mądrzyłem się, pouczałem matkę. Potem zostałem sam. Nadal gapię się nocami w telewizor. Coś się jeszcze wydarzy. Robert Gulaczyk czyta fragmenty esejów z 2017 roku. Marcin Wicha. Rzeczy, których nie wyrzuciłem. Muzyka Piotr Moss. Książkę opublikowało wydawnictwo Charakter. Polecamy. Jutro przed 12 kolejny odcinek naszej prozy w Trójce. Zaprasza Justyna Grabasz na audycję Dobrego Dnia od 9. A my dziękujemy za dziś. Ania Lalka, Anna Regulska i Maciej Jankowski. To wszystko od nas. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne.